تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بر کام مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں پر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں پر کے عالم مدینے میں, بگڑے بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام سے, اے حاجیوں رو شفاعت کا

اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهده. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت سیدنا احمد الصحابی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درودوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون دی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. جزاكم الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ درود و سلام میں نے آپ کو یہ درود و سلام مدنی پنجسورہ یہ درود و سلام مدنی پنجسورہ کے صفحہ نمبر 169 تا 171 پر موجود ہیں. مدنی پنجسورہ ضرور اپنے گھر میں بسائیے, ہر گھر کی ضرورت ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله. آج کے مدنی مذاکرے میں جو مجلس دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں مدنی منیوں کا ہے, الحمدللہ ان سے وابستہ اسلامی بھائی بھی آج شریک ہیں, ان سے متعلق سوالات بھی ہیں اور ان کے سرپرست ناظمین قاری صاحبان اور دیگر متعلقین مجلس کے اسلامی بھائی بھی مختلف مقامات پر آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے. اور دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے بھی کافی سارے سوالات الحمدللہ ہمارے پاس جمع ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوالات کا آغاز کروں, ان مدنی منے اور مدنی منیوں کا عزم دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ ہم تو غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ ہم پتوں کے چور چغل خور چغل خور ہم پتوں کے چور چغل خور چغل خور اس لے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل اس لے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل اس لے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عزوجل ماشاء اللہ اس مدنی منی کے بھی اگر ہو تو نعرے لگوا لو جو میں نے عرض کی تھی آپ سے دیر میں ویڈیو آ جائے گی بابا انشاءاللہ کچھ دیر میں ویڈیو آ جائے گی بابا محمد صلو علی الحبیب. اچھا دیکھو اسلامی بھائیو موبائل فون اگر آپ کے پاس ہوں تو دوران مدنی مذاکرہ اس کو اٹینڈ کرنا ایس ایم ایس کرنا ایس ایم ایس وصول کرنا فون وصول کرنا فون کرنا باتیں فون پر کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے. اس کو آف رکھا کریں جب آپ مدنی مذاکرے میں یا حلقوں میں ہوں ہم اگر گھنٹیاں بجیں گے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے برابر والے بھی بےچارے پریشان ہوں. یہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس طرح کے اجتماعات میں بھی اور نمازوں میں بھی بند رکھا کریں. صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا جان مدرسۃ المدینہ اتاری کابینہ مکتب سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض ہے کہ بعض مدنی منے جب مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ مدنی قاعدہ یا قرآن پاک لے کر آتے ہیں مگر جب حفظ یا ناظرہ مکمل کر کے چلے جاتے ہیں تو اپنا مدنی قاعدہ یا قرآن پاک مدرسے میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. اس قاعدے یا قرآن پاک کو نئے آنے والے مدنی منوں کو یا کسی دوسرے مدنی منے کو دینا کیسا ہے؟ اس کی شرن کیا حکم ہے؟ وضاحت فرما دیں. اگر وہ قاعدہ یا قرآن پاک کا نسخہ مدنی منے کی ملک ہے جب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہنچانا ہوگا کیونکہ ان کے نام تو لکھے رہتے ہوں گے اندر اسٹوڈنٹ اس لیے ان کو ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہے. یہ ہے تو ظاہر ہے انہی کیا ہے گری پڑی چیز لقطہ بھی شاید نہ کہا جائے گا پتہ ہی ہے کہ اس کا ہے تو اب تو کنفرم ہو گیا کہ وہ بیچارہ بھول گیا ہے یا بھول گیا یا بچہ ہے غفلت میں چھوڑ گیا ہے تو اس کو ان کو پہنچانا پڑے گا. اگر مدنی منے ہی کی ملک ہے تو اس کے والد صاحب بھی اس کو مدرسے کے لیے وقف بھی نہیں کر سکتے بچے ہی کو دینا ہوگا. اب اس کو اگر بالفرض حاجت نہیں رہی تو والد یا سرپرست اس کو خرید سکتا ہے خرید کر اس کی قیمت اسی مدنی منع پر خرچ کر دیں نابالغ بچے پر. اب وہ قرآن پاک چونکہ اس نے خرید لیا, قاعدہ خرید لیا, اب چاہے تو یہ مدرسے کو دے سکتا ہے, وقت کر سکتا ہے, کسی اور کو دے سکتا ہے. یہ صورت کرنی ضروری ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ مدرسۃ المدینہ, ان کا چونکہ مدنی مذاکرہ ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے؟ عام طور پہ سننے میں تو آتا ہے وہ مدرسہ, یہ درست کیا ہے؟ ہاں مدرسہ یہ غلط العوام ہے, اصل اس کا تلفظ ہے مدرسہ, میم دال زبر مد را زبر را, را زبر را اور سین آ زبر سہ, اردو کے حساب سے ہجیز کی یہ بنے گی. تو مدرسہ اس طرح کی تو کر بہت ساری اغلاط پائی جاتی ہیں. اب جیسے کہ دنیاوی اخروی یہ عام ہے, اخروی نہیں ہے, دنیاوی اخروی, الف خاپش اخ اخروی, یہ مدرسہ کہنے کی عادت ڈالے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا یہ ویڈیو آ گئی ہے, میں مدنی منوں منیوں کا نعرہ دوبارہ لگا رہے گا ان شاء اللہ, لگا رہے گا ان شاء اللہ, لگا رہے گا ان شاء اللہ, ماشاء اللہ. بابا بچوں کا بھی مدنی منوں کا بھی ہے ان شاء اللہ دو جل, وہ بھی مدینہ مدینہ بابا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یار تربیت دینے والے کی کیسی غلطی ہو گئی, اس میں غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا, کچھ نعرہ بن نہیں رہا سر. وہ اپنا وہ طریقہ یہ تھا پہلے نگران شورا کا ہمارے سپہ سالار کا, غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, پھر یہ ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اعلان جنگ جاری نہیں رہے گا, اعلان جنگ تو ہو چکا کبھی کا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہے نا, اعلان جنگ جاری رہے گا یہ نعرہ. اب یہ چلے آیت تو ہے نہیں قرآنی نہ حدیث کا متن ہے جس میں فرق پڑ گیا. اب انشاءاللہ ہمارے جو تربیت دیتے ہیں نا مدنی منوں کو احتیاط کریں گے. یہ تو بھی پرانا نعرہ ہے جو ابھی آ رہا ہے بابا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے بابا جان مدرسۃ المدینہ اتاری کابینہ صبح مکی ڈویژن باغ اتار سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ بعض قاری صاحبان مدنی منوں کی اغلاط کی یاد دہانی کے لیے قرآن پاک پہ مختلف پین وغیرہ سے نشانات لگا دیتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے. شاید مدنی من نے بھی بعد میں دیکھا دیکھی اسی طرح کرتے ہیں. تو قاری صاحبان کا اس طرح غلطی لگانا درست ہے؟ اگر نہیں تو کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں. اگر اپنا ذاتی نسخہ ہے اس پر تو اس طرح کا اشارہ لگا دے, مگر اس میں یہ احتیاط کرے کہ اس کی یعنی کہ اس طرح کی مطلب کاٹا پیٹی نہ ہو کہ وہ زینت متاثر ہو, یعنی کہ جہاں تحریر ہے وہاں نشان لگانے کے بدلے مثلا حاشیے کے باہر جو کورا حصہ ہے بلینک اس پہ لگا دے, یا جیسے وہ آیت کا گول دائرہ ہے تو اس میں وہ فلوریسنٹ مارکر ہائی لائٹ اس کو کر دے. کوئی ایسی صورت کرے کہ اس میں تحریر میں تو لائنیں اور لکیریں اور یہ نہ ہوں, وہ بھی اپنے ذاتی نسخے میں. اگر اپنا ذاتی نسخہ نہیں ہے اور وہ کلام پاک دعوت اسلامی کا ہے, مدرسۃ المدینہ کا ہے, یا کسی نے وقف کیا ہوا ہے, اس میں نشانات نہ لگائیں بلکہ اور کوئی حکمت عملی اس میں اختیار فرمائیں. اگر کچی پینسل سے بھی لگاتے ہیں تب بھی پھر اس کو ربڑ سے جب مٹائیں گے تو اس وقت وہ کچھ نہ کچھ کاغذ کا حصہ جو ہے وہ گھسے گا اور اس کا ہلکا پھلکا دھبا پڑنے کا بھی سلسلہ رہے گا. اس لیے وہ قلم یا پینسل کچی پینسل وغیرہ سے بھی احتیاط کی جائے جبکہ کسی اور کا نسخہ ہو. جب قاری صاحبان احتیاط کریں گے بچیں گے تو انشاءاللہ مدنی منوں کی بھی وہ تربیت ہوتی چلی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اتاری کابینہ فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک مدرس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدرس کورس جاری ہے. کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے جو ان کی تربیت کے لیے معاون ثابت ہوں کہ یہ آپ کے پسندیدہ قاری بن جائیں. اول تو جو قاری صاحبان تربیت لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کریں. اچھی نیت کے بغیر تو ثواب کہاں ملے گا؟ وہ کاہے کو قاری صاحب بن رہے ہیں, اب روزگار کے لیے بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ان کی نیت ہے اور روزگار میں بھی پھر وہ اچھی اچھی نیتوں کا تو سلسلہ رہتا ہے, یعنی کہ چاہے تو کر سکتا ہے. تو اب یہ کیا نیتیں اچھی اچھی کر لے کہ میں یہ جو کورس کر رہا ہوں مدرس کورس اس میں پورا وقت تن دہی من دہی دل دہی جان دہی کے ساتھ سیکھوں گا. اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ مجھ پر جو بھی یعنی کہ اساتذہ ہیں یا جو بھی اخراجات اس وقت ہو رہے ہیں مجھے تربیت دینے کے, یہ دعوت اسلامی کے چندے سے ہیں. تو اس میں میں اگر سستی کروں گا غفلت کروں گا سیکھنے میں تو مجھ پر جو خرچہ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خائن قرار پاؤں یا مجھ پر کوئی قلم لاگو ہو اللہ اور رسول کی ناراضی ہو. میں جب آیا ہوں سیکھنے کے لیے تو مجھے پوری توجہ دینی چاہیے. اس طرح اپنے آپ کو ڈراتے ہوئے پوری توجہ دے, ورنہ آئے نہیں سر. آنا ہے تو پھر پورا پانا ہے, ورنہ کیا جانا ہے. تو اس طرح توجہ دوں گا اور اللہ کا پاک کلام اللہ تعالی کی رضا کے لیے سیکھوں گا, اپنی بھی اس میں تربیت یعنی اصلاح کروں گا تاکہ میں صحیح سے صحیح تر قرآن پاک پڑھ جاؤں اور پھر میں اس کو سکھاؤں گا دوسروں کو بھی، اور وہ بھی اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سکھاؤں گا. اب اس کی اجرت جو وہ اگرچہ جائز ہے لیکن ظاہر کا مجبوری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات وغیرہ چلانے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بندہ لیتا ہے. تو گھر والوں کو سوال کی ذلت سے بچاؤں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، اس طرح کی اس اجرت میں بھی نیت ہو سکتی ہے. اور نیت اسی وقت ہوگی جبکہ وہ حسب حال ہو، حسب حال نہ ہو نا تو پھر وہ نیت ویلڈ نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کھاتا پیتا ہے، اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن اب یہ نیتیں کرے گا نا تو شاید یہ نیتیں کام نہیں آئیں گی، کہ وہ تو پہلے صرف کھاتا پیتا اور صاحب حیثیت ہے. تو اب یہ کہ اور کچھ نیتوں پر غور کر لے کہ وہ کیوں پیسے لے رہا ہے، اجرت کیوں لے رہا ہے، صرف حرص کی وجہ سے لے رہا ہے، جمع مال کی وجہ سے لے رہا ہے، پیسوں سے محبت ہے اس کی وجہ سے لے رہا ہے. تو اب اس کے اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے یا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ بھی بس ایسا ہی ہوگا، وہ حرص کے مطابق، کہ اس کا آخرت میں کیا فائدہ جبکہ کوئی اچھی نیت نہ ہو اور نہ بن پاتی ہو اس میں. اب اس میں اچھی نیت شاید یہ بن سکتی ہے کہ میں یہ تنخواہ لوں گا تاکہ میں پابندی سے پڑھا پاؤں، اور تنخواہ لے کر چپ چاپ پھر وہ رائے خدا میں دے دے، کسی کو بتائے نہیں. اور یہ ہے ظاہر ہے کہ نفس پر بڑا گرا ہے، کسی کو بتائے بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا. ایک بار ایک مدرس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کو پورا تو ہو جاتا ہے، میں ایک جگہ خطیب رہ جاؤں، آفر ہوئی تھی غالباً خطیب لے جاؤں، اور میرا خیال ہے کہ میں وہ جو بھی تنخواہ ہے نا وہ رائے خدا میں دے دوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجھے بھی نہ بتاتے، کسی کو پتہ نہ چلے، ایک کو بھی پتہ کیوں چلے. اب اس میں یعنی کہ انفارم کرنے کی، کسی کو آگاہ کرنے کی حاجت کیوں درپیش آئی؟ اگر ایک کو بولا تو اس میں یہ خطرہ ہے نا کہ اس ایک کی نظر میں میں اچھا بننا چاہتا ہوں، یا دو کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہوں، سو کو بتایا تو سو کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہوں کہ میری عزت ان کے دلوں میں پیدا ہو. تو عبادت کے ذریعے اپنی عزت کا حصول یا اس کے ذریعے شہرت کا حصول، دولت کا حصول، تو یہ اس طرح کی ریاکاری کی تعریف میں چیزیں آ جاتی. پھر ایک کو بھی بتا رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے اس پر غور کر لیں. اگر ترغیب دلانا مقصود ہے تو چلو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، اگر واقعی یہ نیت ہے کہ اس کو بھی ترغیب ملے یہ بھی ایسا ہی کرے، لیکن اس کا چانس اتنا ہے اگلے کو کس کو بتا رہا ہے کہ یہ واقعی ایسا کرے گا، تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ نیت. تو جیسا موقع محل ہمارے یہاں، مطلب یہ عمل کو چھپانے کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، نہایت ہی کم ہے. ہم کو جب تک کسی کے سامنے ہم تذکرہ نہیں کرتے اپنے کو چین نہیں پڑتا. تو کاش ہمیں اپنا عمل چھپانے کا جذبہ مل جائے. اب قافلے میں سفر کیا، میں بھائی اتنے قافلوں میں سفر کیا، تو یہ اس پر بھی پہلے غور کر لے بتانے سے وہ کیا چاہتا ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ سب سبحان اللہ بولیں، واہ واہ بولیں، شاباش دیں، مبارکبادی دیں، یہ تو سب خطرناک ہے اس کا اظہار. اگر اس لیے کر رہا ہے کہ دوسروں کو بھی جذبہ ملے، شوق پیدا ہو، تو اس نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا. تو ہر صورت میں یعنی کہ ریاکاری تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے طواف کیے، کیوں بتا رہا ہے؟ اب تم نے اتنے حج کیے، ٹھیک ہے نا، تم نے اتنے حج کیے، اب یہ بتانے سے کیا اس کو حج کا شوق پیدا ہو جائے گا؟ تو بولیں گے حج کا شوق تو پہلے سے ہی ہے، اب بتانا کیوں، مطلب مقصود کیا؟ حج کا شوق کس کو نہیں ہے؟ آپ میں سے مجھے نہیں لگتا کسی کو نہ ہو. آپ بولو گے اگر سال میں چار بار ہوگا اور ہم کو توفیق ہوئی تو ہم چار بار بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بارہ بار کرنے کے لیے تیار ہیں سال میں. دیوانے تو مدینے جانے کے لیے ویسے ہی بے قرار ہیں. تو اب بتانے سے کیا مقصود ہے؟ ہاں اگر تہدی سے نعمت کے لیے بتاتا ہے کہ الحمدللہ اور دل میں یہی جذبہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اتنے حج کیے، الحمدللہ میں نے اتنے مدنی قافلوں میں سفر کیا، تو درست ہے. جبکہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے، اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے کہتا ہے، تو ہم کسی کو ریاکار نہیں کہیں گے. یہ اس وہ جانے اس کا رب جانے جب تک وہ واضح قرینہ نہیں ہے اپنے پاس، کیونکہ ریا کا تعلق دل سے اور ہم نے دل چیر کر دیکھا نہیں ہے. کوئی آلہ نہیں کہ جس سے ہم کو پتا چل جائے گا اس نے نیت کیا کری تھی. لہذا بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنے عمل کا اظہار کرنا ہو تو کسی کو بتا دیں. کیا ضرورت ہے میں دلائل خیرات پڑھتا ہوں، میں اتنے درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں، میں رجب شعبان کے روزے رکھتا ہوں، ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں، تو فلاں کرتا ہوں، چنی کرتا ہوں، چنا کرتا ہوں. کیوں بتا رہا ہے؟ وائی؟ یہ سوال یا نشان لگایا آپ نے، کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر اس میں خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے بتاتا ہے کہ لوگ سبحان اللہ بولیں، مرحبا بولیں، ماشاء اللہ، واہ، نیک سمجھیں ہم کو، اس لیے زیادہ تر اس کا امکان رہتا ہے کہ آدمی بولتا رہتا ہے. کہاں کیا بولنا، کب بولنا، کس طرح بولنا، اللہ کرے یہ گر ہم کو آ جائے، افسوس یہ نہیں آتا. تمہارا لو مدرسین کے لیے میں عرض کر رہا تھا، قاری صاحبان کے لیے، تو جو تدریس کر رہے ہیں وہ اچھی اچھی نیتیں کریں اور بڑی توجہ کے ساتھ سیکھیں، اس کے جدول کی پابندی کریں، اپنے سکھانے والے کا احترام کریں. اس کی اگر کوئی آپ غلطی پکڑ لیں، شاگرد استاد کی غلطی پکڑ لیتا بعض اوقات، تو فتنے کا خوف نہ ہو، تو احسن طریقے پہ تنہائی میں اس کے مرتبے، استاد کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے ان کی خدمت میں پیش کریں. ہو سکتا ہے آپ ہی کی غلط فہمی ہو اور وہ آپ کو سمجھا دیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ نے جو سمجھا وہی درست ہے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، خود پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ میں میری رائے ہی بس درست ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تعلیم کی خدمت کا جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں سرخروی حاصل ہوگی اور تنخواہ بھی کہیں نہیں جاتی. تو اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میرا مدنی منہ مدرسۃ المدینہ نصر پارک میں حفظ کر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کی کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ سنا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پہلے کے لوگ حفظ کرنے والوں کو شہد پلاتے تھے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ آپ شہد پلا اپنے مدنی منہ، اچھی بات ہے. مدرسہ تو شہد پلانے سے رہا، شہد تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور اصلی شہد پھر بھی مہنگا، پیسے دے کر بھی ملنا دشوار ہوتا ہے. تو برکات توہو کے بجائے آپ نے برکات تہو کہا، تو یہ اس کی بھی تصریف فرما لیں، برکات توہو صحیح تلفظ ہے. کھٹی چیزیں جو ہے نا، یہ مدنی منوں کے لیے بھی اور مدنی مننے کے ابو کے لیے بھی، سبھی کے لیے، وہ اس کی افراط کثرت مضر ہے. ایک یعنی کہ لمٹ کے اندر کھٹی چیز کی ضرورت بھی ہے، اس میں وٹامن سی کثرت ہوتا ہے، جیسے لیمو کھٹا ہوتا ہے. تو آج کل یہ بچے کھٹی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بنتا ہے، بلغم بکثرت بنتا ہے، جیسے نزلہ ہو گیا، کھانسی، نزلہ کھانسی بلغم سے ہوتا ہے، بخار بھی چڑھ جاتا ہے، بعض جگہ درد بھی پکڑ لیتا ہے بلغم سے، بہت یعنی کہ زیادہ نقصان کرتا ہے بلغم جو، اس کی کئی بیماریوں سے ہوتی ہے، ٹی بی کی طرف بھی گھسیٹ جاتا ہے یہ. تو جب بلغم ہوتا ہے نا تو بلغم حافظے کو کمزور کرتا ہے. تو بلغم صرف کھٹی چیز نہیں بناتی، بلغم بنانے میں چاول کا بھی کردار مانا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ کثرت سے اگر کوئی چیز کھائیں گے نا، یعنی کھانا بھی اگر زیادہ پیٹ بھر کے ڈٹ کے جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، اور بعد میں بیچ میں بھی کھاتے ہیں، جب ملا تب کھاتے ہیں، جس طرح جانور چرتے رہتے ہیں تو بعض بندے بھی چرتے رہتے ہیں، تو اس طرح جو زیادہ کھاتا ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ نقصان کرے گی. پانی بھی اگر ضرورت سے زیادہ آ گیا تو کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹ وہ بھی لا سکتا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ غذا ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا کرے گی، ان میں بلغم کا بھی وہ اسٹاک وہ جمع کرے گی. جب بلغم کا پیمانہ چھلکے گا تو آنکھ چھی وہ نزلہ شروع، تو پھر گلے میں خراش، تو کھانسی، تو بخار، تو پھر اگر زیادہ ہوا تو نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کھٹاس کم استعمال کریں. مگر ہمارے گھروں میں سالن کا اہم جز ہے املی. املی بہت اچھی چیز ہے لمٹ کے اندر، جو فوائد بھی ہیں، لیکن وہ بکثرت املی کا استعمال ہوتا ہے، سرکے کا استعمال ہوتا ہے. سرکہ بہترین سالن ہے، جبکہ ہو سرکہ تو کیمیکل ہوتا ہے، سرکہ تھوڑی ہوتا ہے. نام اس کا سرکہ ضرور ہے، لیکن یہ اصلی سرکہ تو وہ انگور وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے جو بازار میں شاید ہی ملتا ہو اصلی سرکہ، تو بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ کیمیکل کے ذریعے بنا کر آپ کو کھٹاس دے دیتے ہیں، آپ وہ خوب کھاتے ہیں، اور خصوصاً رمضان شریف میں تو کھٹائی کا استعمال بڑھ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح وہ جو وہ کیچپ، توبہ، ٹومیٹو کیچپ، نہ ٹماٹر کا تو پرچھائی بھی اس میں نہیں ڈالتے ہوں گے، سایہ بھی نہیں پڑتا ہوگا، ٹماٹر کا ڈالیں گے. یہ بھی اگڑم بگڑم کچھ کیمیکل اور کچھ اچرا کچرا ملا کر تو لال رنگ مار کے، اور شاید ٹاٹری ڈال دیتے ہوں گے. ٹاٹری ایک وہ بھی کیمیکل ٹائپ کی ایک چیز ہے، وہ کھٹی ہوتی ہے، بہت کھٹی ہوتی ہے. وہ ٹاٹری مار کے وہ آپ کو وہ خوبصورت بوتل میں پیک کر کے آپ وہ ٹومیٹو کیچپ سمجھ کر، ٹماٹر کا وہ گودا سمجھ کر اس کو کھاتے ہو. ٹماٹر کا گودا کیا کھا کے ستیاں ناش کرتا ہے گلے کا اور صحت کا. اس طرح کی چیزیں ہمارے غذاؤں کا اب جز بن چکی ہیں. اب جیسے آپ برگر لیتے ہو گئے، کیسا مزہ آتا ہے برگر، منہ میں پانی آ رہے ہوں گے، برگر میں کیچپ تو ہوتا ہی ہے، کا اہم جز ہے. پھر وہ گلا سڑا تیل پرانا جس میں تلتے رہتے تیل تھوڑی کو پھینکتے ہی ہے، کوئی بھی نہیں پھینکے گا ظاہر. حالانکہ تیل کو جب ایک دم گرم کر کے جوش دیتے نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ سخت بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. وہی کباب سموسے کے نقصانات کا سبب کباب سموسہ نہیں ہے، اصل سبب وہ تیل ہے جس میں تلا جاتا ہے، وہ سبب ہے. تو اس لیے مطلب اس میں فری ریڈیکلز وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، جو تیل کو ابالنے سے اور جوش دینے سے جب وہ ایک دم اٹھتا نا تیل، کڑکڑ بولتا ہے، پھر اس میں سموسہ جو ڈبکی مارتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈبکی مار دیں اور سموسے ہڑپ کر جائیں، تو یہ بہت ہوتا خطرناک ہے. اسی طرح بازاری اچار تو توبہ. اچار اگر میں یہ بولوں کہ سرکے کے بغیر نہیں بنتا تو شاید غلط نہیں ہوگا، سرکہ اس کا اہم حصہ ہے. یہاں تک کہ وہ جو کیری کا اچار ہوتا نا، کچے آم تو بنیادی طور پہ کھٹا ہے، لیکن غالباً اس میں بھی سرکہ ڈالا جاتا ہے کہ مزید کھٹاس کو بڑھانے کے لیے. تو ہمارے یہاں اچار بھی کھایا جاتا ہے، مگر ہر ایک نہیں کھاتا اچار اتنا شاید استعمال نہیں ہے اچار کا, کیچپ کا استعمال زیادہ ہے, ٹومیٹو کیچپ. اجینو موتو تو بڑا خطرناک ہے. بہرحال تو وہ طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے استعمال کی جاتی ہیں. یار یہ کوئی کمپنی کا نام تو نہیں ہے نا اجینو موتو, ایک کامن نون ہے. ہاں وہ نمک ہے لیکن بدنام بہت ہے. انڈونیشیا میں تو ہم کو کئی سال پہلے وہ مکہ مکرمہ میں ملے تھے کچھ عالم یا علماء ہمارے سائیں بھائی نے پوچھا تھا ان سے, وہ بولا ہمارے یہاں تو پابندی اس اجینو موتو پر انڈونیشیا میں. انڈونیشیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے نا پاکستان نہیں, انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے. دعا کرو وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام دھوم دھام سے انشاءاللہ, یہ تو دیوانے چل پڑیں گے قافلہ لے کر انڈونیشیا. ان میں سے کوئی بارہ بارہ وہاں کے لیے تیار ہو جائے انڈونیشیا کے لیے. کون کون تیار ہوتا ہے انڈونیشیا کے لیے؟ انڈونیشیا کی بارہ ماہ دعوت اسلامی کو دے دینا بابا. سبحان اللہ, یہ تیار ہیں دیوانے آپ. یار بولو خالی, رمضان کا مہینہ ہے, اب جو بولو وربلی طور پر جو ان سے لینا ہے لے لو, عملی طور پر دے وہ سچا, وہ بات کی بات ہے. تو یہ چاند رات کو اپنے آپ کو مدنی مرکز کے مدی تربیت کے حوالے کہہ دینا کہ میں نے بارہ ماہ کی نیت کی تھی, اب بتائیے میں نے کہاں جانا ہے. ان کو باندھ دو ابھی سے ورنہ وہ ان کے دوست برادر آ کر گجرا لے کر آئیں گے نا, جب گجرا ڈالا تو یہ سمجھو ان کے خطرہ ہو جائے گا. گجرا ڈالیں اسے پہلے آپ باندھ دو ان کو. تو یہ مدی تربیت کا اپنے نام اور ہلکا نمبر تو لکھوا دیں بابا آپ کے مدنی مذاکرے کے بعد. بارہ بارہ ماہ والے اپنے نام اور جو بھی ہیں اتے پتے وہ مدنی تربیت کا کو لکھا دو. پر کون کو لکھائے گا؟ یہ عزم کا اظہار تو کریں. چغل خور لگا رہے گا, لگا رہے گا, لگا رہے گا, سجا رہے گا, سجا رہے گا, سجی رہے گی, سجی رہے گی, سجی رہیں گی, سجی رہیں گی, عز و جل جاری رہے گی, جاری رہے گی, جاری رہے گی, ماشاءاللہ. اچھا یہ انڈونیشیا کا جو میں نے عرض کیا نا آپ سے, وہ اللہ کرے کہ ہو جائے. ابھی فی الحال کوئی ترکیب انڈونیشیا قافلے کی میری معلومات میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ انڈونیشیا کے حوالے سے آپ بارہ ماہ نہیں, وہ آواز آگے اس میں سمجھ جائے گا نا اشاروں میں, کہ بارہ ماہ دعوت اسلامی کو دے دو. دعوت اسلامی جہاں آپ کو چائے بھیجے, آپ کہیں وہاں نہیں, مدنی مرکز کہے وہاں جانا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مدنی مننے کو ایسی چیزوں سے بچا جائے, تلی ہوئی چیزیں اب بچانا تو ممکن نہیں, کھٹی میٹھی گولیاں بھی تو کھاتے ہی مدنی منہ. چاکلیٹ تو مدنی منوں کا اور مدنی منیوں کا وہ سب سے پسندیدہ میرا خیال ہے خوراک ہے. کھانا نہیں کھاتے, چاکلیٹ کھاتے ہیں, ٹافیاں, پاپڑ کھاتے ہیں, چپس بھی کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب صحت کے لیے تباہ کن ہے. گلے کا ستیانہ سدھا. بچوں کا آئے دن بخار کیوں آتا ہے؟ بچوں کو جب دیکھو ناک بہ رہی ہے کیوں, جب دیکھو ٹھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں لگا رہتا ہے ان کا, وائی؟ چاکلیٹ بول رہا ہے, کبھی کھٹی مٹی گولی بول رہی ہے, تو کبھی وہ پاپڑ جسے کہہ رہے ہیں وہ چپس وہ بول رہا ہے. چنگم بول رہا ہے تو یہ الگ الگ بولی بولتا ہے, کبھی ٹاؤں کبھی ٹاں, تو اس طرح وہ آپ ان چیزوں سے اگر روک جائیں تو ٹھیک ہے. ان کے دانت بالکل سڑ جاتے ہیں, ادھورے رہ جاتے ہیں, کالے پڑ جاتے ہیں, منہ صاف کر نہیں کر پاتے بچے, بیچاروں کو نہیں آتا کرنا, آپ بھی کوشش کم کرتے ہوں. وہ کھاتے بھی ہیں چکنے چکنے ہاتھ سے, پھر وہ میل کچیل چوسنا چاٹنا سب چلتا رہتا, یہاں تک کہ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کھاتے کم ہیں, اڑاتے زیادہ ہیں, کھیلتے ہیں, وہ میلے میلے ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ زیادہ آپ یہی بولتے ہیں ہاتھ دھو لے, اس کو کیا ہاتھ دھونے کیا ہے, اس کو یہ ہاتھ پانی میں ڈالے گا, اتنا بڑا نل کھول کے ہاتھ ڈالے گا اور مزید میل کو بالکل ان لوز کر کے لے آئے گا تو چاول کے ساتھ جلدی جلدی پیٹ میں چلا جائے, ورنہ شاید دیر میں جاتا. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مدنی منی اور منی کا پہلے اپنے ہاتھ میں صابن ملیں اچھی طرح, پھر مدنی منی اور مدنی منی جو بھی ہاتھ میں آئے نا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پنجے دونوں جو ہے نا اس کو آپ جس طرح کپڑا دھوتے ہیں نا آپ تھوڑا یوں مسلیں, تو یوں مسلیں گے نا تو ان کی ہتھیلیوں کا پشتے ہتھیلی ان سب کا میل اترے گا. پھر آپ اپنے دستے مبارک سے تھوڑی زحمت کر کے ان کے دونوں ننے ننے ہاتھ آپ دھلائیں تو یہ ہاتھ دھونا سمجھ میں آتا ہے, باقی تو یہ بیچارے گیلے کر کے میل کے ریگاڑے اتر رہے ہیں اور یہاں کے بیٹھ جائیں گے کھانے میں, ہر چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے, سب کو جراثیم تقسیم کریں گے. صفائی ضروری ہے اور صفائی سنت بھی ہے. تو یہ مدنی منوں اور منڈیوں کا ہاتھ دھلانے کا طریقہ سمجھ گئے نا, اسی طرح کھانے کے بعد بھی یہ خالی گیلے کر کے ورنہ آ جائیں گے تو پانی بے تحشب آئیں گے تو ولے گا کچھ بھی نہیں. آپ خود کھانے کے بعد بھی زحمت فرمائیں, ان کی امی زحمت فرمائیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلائیں, تو اس طرح ملنا مسلنا آپ ان کو سکھائیں گے نا تو پھر تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے تو خود میں ہم دھوئیں گے. پھر آپ ان کو چیک کریں, ان کو بتائیں کہ یوں ملو یوں مسلو اپنے ہاتھ کو, صابن اتنا لگاؤ, پھر پانی میں صابن ڈال دیں گے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ پانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے, یہاں رکھا جاتا ہے, پانی میں پگھل جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس طرح تھوڑی اس طرف بھی توجہ فرمائیں, تربیت دیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. توبوا الى اللہ, صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ المدینہ گلبہار پھول والی گلی کی طالبہ ہوں. پیارے باپا جان, اب اسکولوں میں تو جون جولائی اور سردیوں کی چھٹیاں بھی ملتی ہیں. پیارے باپا جان, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کم از کم ایک ماہ کی چھٹیاں ملیں تاکہ ہم بھی اپنی نانی دادی کے گھر رہنے جائیں. برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. ماشاء اللہ, سوال کرنے میں تو بڑا آنکھوں آنکھ کفل مدینہ متاثر کر رہا تھا ان کا. ماشاء اللہ, مدنی منی کی ٹریننگ خوب ہے تاکہ وہ ان کو بھی نانی دادی کے گھر جانا نصیب ہو جائے. ویسے تو بیچاریاں جاتی نہیں ہوں گی, 25 گھنٹے پڑھائی میں لگی رہتی ہوں گی, اور قاری صاحبان کو بھی سیر و تفریح کا موقع مل جائے. تو یہ اب کس نے تربیت دی مدنی منی کو, اللہ بہتر جانے. یہ ان کی پڑھانے والیاں قاریاں ہوتی ہیں, قاریاں کہلاتی ہیں, باجی کہلاتی ہیں شاید. جائے خیر, تو چھٹی سب کو چاہیے. تو کتنے گھنٹے پڑھتی ہیں یہ میرا خیال 4-5 گھنٹے تو پڑھتے ہیں بچے. اب حصہ کا غریباً 8 گھنٹے کا, 8 گھنٹے کا, تو یہ 8 گھنٹے تو پھر یہ 16 گھنٹے اور بچتے ہیں. نانی دادی اگر چلی جائے کرے جب جی چاہے, اس میں کیا. تو یہ چھٹی ان کو ہفتے میں ایک تو چھٹی ویسے ہی ملتی ہے ہر ہفتے, اس میں بھی نانی دادی کے گھر خالہ مامو کے گھر جانے کی صورت تو بن سکتی ہے. اور روز تو بچے تو ادھر باغ ادھر باغ گھومتے پھرتے موج کرتے ہیں. تو اب یہ چھٹی کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے دے نہیں سکتا ایک مہینے کی, یہ تو مجلس ہی طے کرے گی. ایک مہینے کی دینی ہے, دو مہینے کی دینی ہے, مجلس جو طے کر لے, اور ہماری مرکزی مجلس شورا اس کو اپروول دے دے تو چھٹی چھٹی ہے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مدینہ حسین آباد کی طالبہ ہوں. میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حافظ طالبات قرآن پاک کو یاد کرتے ہوئے سر پہ نالائے پاک رکھ سکتی ہیں اور قرآن پاک کو نالائے پاک رکھ سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجئے. ماشاءاللہ تربیت اچھی دی ہے جنہوں نے بھی دی ہے مدنی منیوں کو. بہت اچھے سلیقے کے ساتھ سوال کر رہی ہیں. نالے پاک سر پر ہوگا تو انشاءاللہ قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا. نالے پاک رکھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے نا. لکھا بھی ہے شاید اس میں, شاید مطلب کہ حافظے کو فائدہ کرتا ہے. نالے پاک کی تو برکتیں بہت ہیں, خالی حافظہ ہی کیا, بہت کچھ انشاءاللہ برکت ملے گی اس کی. اور میں ایک بار ہوائی جہاز میں جا رہا تھا تو ہوائی جہاز میں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ پارٹی لگ رہا تھا وہ آدمی, وہ ایسے ہی الگ سلگ ہوئی, میں نہیں جانتا تھا ان کو کیا مطلب, بات پر بات نکلی. یہ شاید دعوت جانتے تھے, دعوت اسلامی سے متعارف تھے. پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میرے پاس نالے پاک کا کارڈ ہے, اور میرے پاس یہ نالے پاک کا کارڈ ساتھ تھا. ایک بار میں کار میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ندی آئی ہے کیا آیا تو اس میں میری کار پوری اتر گئی اندر, لیکن پھر ابھر گئی, ہم نکل گئے باہر. الحمدللہ نالے پاک میرے پاس تھا, اس کی برکت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. نقش نالے پاک کی تو کیا شان ہے, کیا بات ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاد زمان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جو سر پہ رکھنے کو ملتا ہے نالے پاک کے, رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور.